simt prezența ta, o simt, iubirea mă înconjoară. Când crezi cu adevărat, de ce nu s-ar putea? Căci pentru toți există acel ceva. Inima ți se încălzește când pe ea o vezi, iar atunci când te sărută nu poți să te oprești. Unde să mă uit, pe cine să întreb, e cineva acolo? Te caut zi de zi, prezența ta o simt, iubirea mă înconjoară. Prezența ta o simt, iubirea mă înconjoară.